Iubiții mei, de ce să coborâm undeva? Cine mai coboară astăzi, din buna părere de sine, sau cine mai coboară din funcția pe care nu o merită, pentru că s-a gândit bine, a chipzuit și a socotit că este un lucru nedrept în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor? Cine mai coboară astăzi când toți vor să urce? Care mai este relevanța coborârii, a smereniei, care vine din marea smerenie a lui Dumnezeu, care a coborât la noi prin întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu, făcându-se Fiul Fecioarei? Care mai este relevanța, deci, a coborârii? De ce trebuie să coborâm? Și de ce trebuie să ne vindecăm atunci când cădem între tâlhari și ajungem aproape morți? Toate aceste lucruri sunt puse în fața noastră în Evanghelia Duminicii a 25-a după Rusalii, anul acesta, pe 10 noiembrie 2013, duminică prăznuită, fiind vorba despre ceea ce noi numim samaritanul, în limba greacă, samaritis, samaritanul milostiv, pe care îl vedem ca Domnul, dar alături de această mare explicație cristologică a parabolei de astăzi, putem vedea și într-un mod mistic ca cel care vindecă sau ridică pe cel care era căzut între tâlhari, acela poate fi fiecare dintre noi, ierarhia bisericii, fie între credincioși care ne îngrijim de celălalt. Însă pentru a vedea pe celălalt, pe cel căzut între tâlhari, trebuie să cobori din relaxarea ta, din buna ta părere despre tine, să cobori din iubirea de sine, iubirea de sine care nu ne mai lasă să ne mai îngrijim și de ceilalți. Bineînțeles că în acest timp al predicii puteam să fac cu totul și cu totul altceva. Odihna e bună pentru toți și e bună și pentru mine, care mă odihnesc mai puțin decât alții. Însă, dacă mi-am ales să vorbesc pentru dumneavoastră și să tâlcuim spre folosul nostru, al tuturor, așa al meu și al dumneavoastră, dumnezeiască Evanghelie, asta înseamnă că mi-am tăiat din voia mea sau din plăcerea mea, din relaxarea mea, din timpul meu, pentru a mă gândi și la alții. În speță la dumneavoastră, cei care ascultați aceste cuvinte ale mele, cu voia Domnului. Domnul vorbește în această parabolă, așa cum ne spune Dumnezeu cu Luca, despre, sau ne-a vorbit această parabolă datorită faptului că cineva, versetul 29, a încercat să se justifice, să se îndreptățească, să se îndrepteze pe sine, să aibă o imagine retușată, se folosește verbul dikeo, dikeo, dikeose e aici, telon dikeose, a vrut să se îndrepteze, îndreptățească iafton pe sine. Și vrând să se îndreptățească pe sine, cine acest nomikos, acest învățător de lege, a întrebat a întrebat o problemă importantă pentru creștinism și pentru umanitate, pentru că este o problemă care tot se pune, chetis estin muplision, dar și cine este muplision? Adică aproapele meu. Cine este aproapele meu? Cine este cel de care eu trebuie să mă îngrijesc? Cine este cel pe care eu trebuie să-l iubesc ca pe mine însumi? Cine este aproapele? Și astăzi vedem foarte dureroasă această problemă a aproapelui, pentru că aproapele nostru a devenit străinul nostru sau indiferența noastră, omul pe care noi îl tratăm cu indiferență. Noi înșine suntem tratați cu indiferență, ba de stat, ba de confrații noștri, ba de cei din afara bisericii, în măsura în care deranjăm într-un anume fel pe unul sau pe altul. Cine este deci aproapele nostru într-o lume postmodernă care îl vede pe aproapele, care îl vede pe om ca pe o utilitate, doar ca pe ceva util, care trebuie să profităm cât mai este în putere, dar nu să respectăm. Ce mai este omul dacă nu respecti? Te folosești de el ca de o gloabă bătrână, ca de un animal de povară, te folosești, el îți aduce tot felul de foloase, îl plătești, pe urmă îl dai afară. Nu mai te uiți la el. Pe de-o parte, tineri fără loc de muncă, bătrâni fără loc de muncă sau cu pensii mizere. Instituții care ori sunt plătiți foarte mult, dar muncesc puțin, ori, dimpotrivă, munca lor imensă nu este văzută și e plătită prost, dar sunt plătiți alții care fac mai nimic. De aceea problema aproapelui și problema vindecării lui, ajutorării lui, este o problemă capitală pentru creștinism, pentru ortodoxie și pentru mântuirea noastră, pentru că nu ne putem mântui în indiferență față de confrații noștri. Mântuirea este o dorință completă și universală a Domnului. Domnul dorește de la noi, Preacurata Treime dorește de la noi ca să ne mântuim cu toții și în mod voit fiecare dintre noi, în mod integral, fiecare dintre noi să se sfințească. De aceea problema aproapelui este problema fiecăruia dintre noi, pentru că ne mântuim dinpreună cu aproapele nostru. Noi înșine suntem un aproape al aproapelui nostru. Noi înșine suntem importanți, fiecare dintre noi, pentru Dumnezeu, care lasă cele 99 de oi pentru cea una, pentru fiecare dintre noi care avem probleme în viața noastră. Și viața ortodoxă nu este o viață fără probleme, ci cu foarte multe probleme, dar pe care trebuie să le rezolvăm ortodox. Să le rezolvăm, adică după voia lui Dumnezeu. Bineînțeles, știm foarte bine, am auzit-o, s-a repetat parabola și știm că preotul și levitul au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari, pe cel rănit, și nu l-au ajutat. Samaritisul, samaritanul, este cel care îl vede pe acest om căzut și explagnistii și se face milă, e plin de compasiune față de el. De aceea, această dumnezeiască Evanghelie acum că mai e puțin și intrăm în postul nașterii Domnului, este pusă înaintea noastră această Evanghelie tocmai pentru ca să înțelegem pentru cine se întrupează Fiul lui Dumnezeu. De ce Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Fecioare și confratele nostru? Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. Nu suntem o particulă neglijabilă pentru Dumnezeu. Nu suntem un X pe pământ, nu suntem un punct, ci suntem fiecare dintre noi persoanele lui Dumnezeu, lucrul mâinilor sale, și Dumnezeu dorește cu fiecare dintre noi să aibă o relație personală. Relație personală care înseamnă mântuirea și sfințirea noastră, pentru că Dumnezeu vrea să ne umple pe toți de slava sa prin sfintele taine și slujbe ale bisericii și prin toată viața noastră ascetică. Pentru că asta înseamnă, de fapt, turnarea de unde lemn și de vin pe răni, pe rănile noastre. Care răni? Decât rănile sufletului nostru, sufletul și trupul nostru, rănite de păcat. Noi suntem cei căzuți între tâlhar. Noi, fiecare dintre noi. Și Domnul vine și ne ajută pe fiecare dintre noi prin viața bisericii. Pentru că biserica este ușa spre împărăția lui Dumnezeu în care trăim încă de acum, simțim slava lui Dumnezeu, vedem slava lui Dumnezeu, ne umplem de mira lui Dumnezeu, dar în același timp împărăția lui Dumnezeu, care noi tot creștem, se va descoperi tuturor odată cu venirea Domnului și întregul cosmos va fi un spațiu al împărăției lui Dumnezeu, adică spațiu de manifestare a lui Dumnezeu, al slavii lui Dumnezeu. De aceea, biserica este focarul noii lumii. Din biserică, biserica este biserica ortodoxă, este centrul lumii, pentru că el, așa cum spune marele nostru teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, biserica este prelungirea trupului nevmatizat al lui Hristos, adică înviat și înălțat la cer, pentru că fiecare dintre noi suntem mădulare mistice al lui Hristos, tainice. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Dumnezeu. Cum adică ascunsă în Dumnezeu? Că nu intrăm niciunul în Dumnezeu. Dumnezeu e mai presus de toate după ființa sa. Însă prin slava sa Dumnezeu, sau suntem ascunși în slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu ne pătrunde toate ale noastre. Slava lui Dumnezeu este în noi de la botez și prin toată viața noastră ascetico-liturgică. De aceea viața noastră cu Dumnezeu nu e o metaforă, ci o realitate. Și această realitate, deci viața bisericii, modul în care Dumnezeu trăimic locuiește în noi prin slava sa, adică biserica, asta este biserica, locuirea lui Dumnezeu trăimic prin slava sa în noi, biserica este, deci, începutul înfrumusețării lumii. De aici, din dumnezeiasca biserică, țâșnește întreaga frumusețe a mântuirii oamenilor, a transfigurării lumii. Bineînțeles că slava lui Dumnezeu cuprinde și susține toate, întreaga existență. Însă, așa cum Domnul ne-a arătat prin cortul legii vechi, în templul Sfântului Solomon, în fiecare biserică ortodoxă în care sacramentalitatea bisericii, că Sfintele Taine, Sfinte Slujbe, în acelea se coboară slava lui Dumnezeu, de aceea sacramentalitatea Sfințenie a Bisericii, formată din slujbele ei, prin care noi primim niște canale dumnezeiești de viață, viața lui Dumnezeu, slava necreată. Biserica este în mod special, în mod aparte, poarta de întâlnire cu Dumnezeu, locul în care Dumnezeu privește spre noi, își coboară slava sa la noi, în care noi trăim împărăția lui Dumnezeu, așa cum o binecuvântăm, această împărăție a lui Dumnezeu, la începutul fiecărei dumnezeiești liturghii și în alte taine ale noastre, când binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, împărăția Dumnezeului treimic. Aproapele nostru, deci, e fiecare om. Noi suntem aproape pentru alții, alții sunt aproapele nostru. Și fiecare dintre noi suntem responsabili pentru mântuirea celorlalți. Tocmai de aceea Biserica ne învață cu conștiință ecumenică, cu conștiința de a ne păsa de întreaga lume. Ecumena, toată lumea locuită, toată lumea cu populație, trebuie să intre în biserică și că noi ne rugăm pentru mântuirea întregii lumi, pentru pacea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru conducători, pentru cei care zidesc biserică și fac fapte bune. Ne gândim, deci, la o societate umană care se raportează la Dumnezeu, care îl vede pe Dumnezeu în toate și care nu este o idealitate, ci care e o realitate. Pentru că mulți dintre noi, creștini ortodoxi, conștienți de rolul nostru în lume, așa ne comportăm, asumându-ne întreaga existență, asumându-ne bunele și relele umanității, pentru că ne asumăm și bunele și relele noastre, adică nu mărturisim altceva decât ceea ce suntem. Așa sunt lucrurile în dumnezeiasca biserică, deci e focarul de viață, de sfințenie a lumii. Aici ard cărbunii slavei lui Dumnezeu, aici este curățirea, aici este sfințenia. De aici pleacă transfigurarea lumii. Și de aceea viața noastră ortodoxă, o viață a teologiei și a experienței, pentru că teologia este experimentală, este trăită, este practicată în ortodoxie, nu e doar o vorbărie filosofică care nu are nicio relevanță, nu? Pentru noi teologia este viața noastră, este o transpunere a voii lui Dumnezeu în viața noastră. Tocmai de aceea aproapele nostru nu e nici el o abordare filosofică, ci o abordare concretă. Și într-o altă perioadă liturgică, după cum știți, la un moment dat, înaintea Paștului, înaintea Învierii Domnului, avem cealaltă mare Evanghelie de la Matei 25, în care la judecata Domnului venim cu faptele noastre, faptele noastre care nu sunt numai a da un ban sau a da o haină, ci faptă este și a învăța pe altul, a-l sprijini, a-i da încredere în viață, a-i da încredere în Dumnezeu, în ceea ce poate să facă. Deci aproapele nostru nu este o ficțiune, ci aproapele nostru este cel pe care trebuie să-l umanizăm, să ne-l facem prieten, să-l considerăm ca pe noi și față de el, mai mult sau mai puțin școlit, cum e omul la care ne raportăm, să încercăm să facem lucruri concrete, lucruri profunde în viața lui. Aproapele nostru, deci, e vocația noastră, chemarea noastră spre ajutor. Aproapele nostru este maestria noastră pedagogică. În măsura în care știm să propovăduim adevărata credință prin tot ceea ce facem, pe atât aproapele nostru devine mult mai uman, mult mai frumos, mult mai concret pentru viața cu Dumnezeu, pentru că el începe să se modeleze după Hristos, dacă noi am venit în viața lui ca o mare binecuvântare. Dar și el, aproapele nostru, prietenul nostru, confratele nostru, ne poate învăța enorm de multe lucruri foarte bune, foarte folositoare pentru viața noastră. De aceea, aproapele nostru, confratele nostru, cel de lângă noi, este întotdeauna o provocare, o cale spre dialog, în același timp, fiecare dintre cei de lângă noi, mai aproape sau mai departe, sunt și învățători. Sunt și exegeți ai noștri, sunt și oameni care ne introduc mult mai profund în viața cu Dumnezeu și în înțelegerea acestei lumi. Așa că relația noastră cu oamenii seamănă cu relația noastră cu Dumnezeu. E întotdeauna surprinzătoare, este întotdeauna neașteptată, este întotdeauna un dar. Nu știm ce se va întâmpla mâine, nu știm pe cine vom înțelege, vom citi, vom auzi mâine, dar care va fi foarte important pentru viitorul nostru, pentru existența noastră. Dar ca să ai relații cu oamenii, trebuie să cobori din buna părere de sine. Pentru ca să ai relații cu oamenii, trebuie să crezi în oameni. Ca să ai relații cu oamenii, trebuie să îți placă să înveți de la oameni. Oamenii sunt deopotrivă cei care te pot arunca în diverse hăuri, diverse păcate, dar și cei care te pot umple de râvna de a face lucruri mari. De aceea depinde cu cine te însoțești în viață și depinde ce vrei să faci în viață. Însă, dacă ați ales prost la un moment dat, dacă ceva va determina să o luați pe cale greșită, nu este sfârșitul lumii din cauza acestui lucru. Există întotdeauna posibilitatea îndreptării, posibilitatea pocăinței, posibilitatea întoarcerii spre o viață frumoasă. De aceea, această dumnezească Evanghelie ne face să nu deznădăjduim, să ne asumăm întotdeauna căderile, însă, în același timp, să căutăm îndreptarea, această dicheosini, această îndreptare să o căutăm la Dumnezeu și nu în noi înșine. Pentru că numai Dumnezeu este Cel care ne umple de slava Sa, ne umple de credință, ne umple de nădejde, ne umple de dragoste, ne umple de toată dorința și de fapta bună. Dumnezeu este Cel care ne curățește de păcatele noastre. Iar îndreptarea pe care ne-o propune Dumnezeu este o întoarcere la 360 de grade a vieții noastre. Este o nouă viață. Îndreptarea, adică viața în credință, viața după voia lui Dumnezeu, este o continuă înviere din morți. Dacă multora le plac lucrurile senzaționale și ar aștepta minuni, vederi extraordinare, viața cu Dumnezeu este o astfel de experiență sublimă, copleșitoare, pentru că pe fiecare zi Dumnezeu ne mai luminează cu ceva, ne mai scoate dintr-un păcat, dintr-o abordare greșită a vieții, a raportării noastre la viață și ne face să vedem pe zi ce trece calea către El. Și să înțelegem că această cale către El este una cu adevărul și una cu sfințenia. Deci nu putem să-L căutăm pe Dumnezeu dacă nu vrem tot adevărul Lui și dacă nu vrem toată sfințenia Lui. Simpla căutare a Lui pentru ca să ne clarificăm noi anumite probleme, nu este o abordare serioasă teologică. Teologia începe atunci când vrei să trăiești viața după voia lui Dumnezeu și când vrei să trăiești în parametrii sfințeniei. Numai așa dezlegări la probleme ca la rebus, asta nu înseamnă viața ortodoxă. Viața ortodoxă când îți pui probleme, când ai probleme serioase de viață, și probleme serioase de viață sunt probleme teologice, când ai probleme serioase de viață, deci probleme teologice, atunci trebuie să demonstrezi că ești una cu voia lui Dumnezeu și că vrei viața sfântă. Deci cel care este calea, adevărul și viața ne spune că teologia, experiența teologiei și ce iese din experimentarea teologiei, adică viața ortodoxă, reprezintă un întreg unitar și că nu putem să separăm, deci, viața de reflecție și reflecția de acțiune și acțiunea de împărtășirea rezultatelor pozitive ale voii lui Dumnezeu în viața noastră. Tocmai de aceea, în ortodoxie, nu este încurajată propovăduirea mai înainte de arătarea faptelor. În ortodoxie, cel care e proaspăt botezat, care acum vine la biserică, care se întoarce la dreapta credință, nu este sugestionat, nu este împins spre a propovădui, a ieși pe stradă și să propovăduiască de la credință pentru că a înțeles el câteva lucruri și nu. Ortodoxia îndeamnă mai întâi la o profundă vedere de sine, îndeamnă la pocăință, îndeamnă la smerenie, la frica de Dumnezeu, la curățirea de patimi, la vederi și iluminări dumnezeiești care sunt normale în cadrul curățirii de patimă, orice curățire de patimă, dacă ștergi geamul, el devine permeabil pentru lumină. Lumina trece mai bine. Tocmai dacă există o curățire reală de patimi, există și vederi dumnezeiești, iluminării, o mare râvnă pentru a vorbi, pentru a te nevoi, pentru a face fapte bune. De aceea Biserica Ortodoxă îndeamnă pe om la o cunoaștere profundă de sine, serioasă, la o angajare cu totul în viața mistică, contemplativă, liturgică a bisericii și mai întâi trebuie să-i ajutăm pe oameni cu faptele noastre și cu cuvintele noastre numai când dovedim că am făcut ceva, că suntem în stare să facem ceva. Acesta e motivul pentru care noi nu privim cu ochi frumoși prozelitismul sectar. Pe oamenii care imediat știu trei lucruri și vin să ne provodească și nouă. Nu. Ca în orice meserie și cu atât mai mult în viața ortodoxă, ageamii, cei care nu știu prea mult, începătorii, nu sunt tratați ca niște experimentați, ci sunt tratați așa cum sunt ei, ca niște oameni care știu puține lucruri. Dacă știi foarte puține lucruri, trebuie să te îmbogățești ca să dărui. Așa că experimentarea teologiei înseamnă umplerea noastră de toată virtutea și de toată bogăția duhovnicească a lui Dumnezeu, așa după cum știți de la Domnul Dumnezeu, nu dă harul cu zgârcenie, ci îl dă cu mare dăruire, dar pe măsura faptelor, a credinței și a încrederii noastre, a fidelității noastre față de voia lui Dumnezeu. Mergi și fă și tu asemenea. I-a spus Domnul, mergi și fă ca cel care l-a ajutat pe cel căzut între tâlhari. Mergi și fă și tu asemenea. La versetul 37, porefu chesi pii omios. Mergi, purcede de către faptă și fă și tu omios, asemenea cu cel care l-a ajutat pe cel căzut între tâlhari. De aceea, iubiți confrați, în această duminică a doua din noiembrie 2013, Domnul vrea să ne vorbească despre bucuria și smerenia de a vedea pe cel de lângă noi. Ne vorbește despre faptul că nu trebuie să fim indiferenți, că a vedea pe celălalt înseamnă a te cunoaște și mai mult pe tine și că nu poți să-l vezi pe celălalt decât dacă îl iubești și dacă respecti și dacă îi vrei tot binele din lume și mai ales tot binele împărăției lui Dumnezeu. Acestea fiind zise și noi obosiți pe fiecare zi, dar bucuroși că suntem slujitorii lui Dumnezeu și slujitorii oamenilor. Vă dorim și ne dorim să fim tot mai atenți unii la alții. Mult mai atenți nu în sensul să ne spionăm unii pe alții, ci tot mai atenți în sensul tot mai delicați unii față de alții. Pentru că faptele noastre se văd. Și când nouă ni se pare că facem toate lucrurile și suntem foarte frumoși, atunci ne mai arată Dumnezeu încă o dată că n-am făcut mare lucru și că o imensitate de lucruri ne sunt înainte, nefăcute, negândite, neajunse. De aceea să fim mai delicați, zic, unii față de alții, mai serioși cu credința și cu viața noastră, să punem burta pe carte, să citim tot mai mult teologie, să învățăm tot mai multe limbi străine, să învățăm tot mai mult cum gândesc alții ca noi, dar și alții care sunt foarte diferiți de noi, să avem contact cu tot felul de oameni, învățând de la toți lucrurile bune, pentru că poți să înveți și foarte multe lucruri rele. Mai pe scurt, să fim încăpători, să fim doritori de a cunoaște și a înțelege oamenii, să nu fim exclusiviști. Cei care trec pe lângă oameni, cei care minimalizează oamenii, se minimalizează. Nu minimalizați ca să nu fiți minimalizați. Nu jigniți oamenii prin privirile și prin faptele dumneavoastră. Nu vă dați de superior până în fața oamenilor, până nu-i cunoașteți. Nu știți de ce oamenii fac una sau alta. Gândiți-vă că nu știți nimic despre ei, nu știți cum au trăit, ce au învățat, de ce sunt așa, de ce fac una sau alta, și a-i trata de sus înseamnă a vă desconsidera pe dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră considerați că înțelegeți ceea ce nu înțelegeți. Lăsați-i să vorbească pe oameni și să vă spună cine sunt. Veți avea surprize foarte, foarte frumoase pe lângă un car de păcate pe care oamenii vi le pot spune. Vă pot spune o mie și una de păcate. După toate astea vă pot spune ceva foarte, foarte frumos și profund despre ei. Și veți simți cum simt duhovnicii în fața oamenilor, mulți dintre ei, veți simți că pentru acele două, trei lucruri pe care l-au făcut, așa cum simțim și noi, Dumnezeu îi iartă pentru toate, pentru că prea au făcut câteva lucruri frumoase. Și dacă îi lăsați pe oameni să vă vorbească, veți afla că au multe lucruri frumoase pe lângă multe lucruri dezastruoase, făcute multe din neștiință. Nici nu știu care sunt păcate, gândurile sau faptele sau atitudinile, una și alta, punctual. Pentru noi care citim teologie, multă experiență duhovnicească, vedem viețile Sfinților, știm că aia și ailaltă nu e bună. Ei, mulți nu știu treaba asta și nici n-au de unde să știe atâta timp că nu le spune nimeni. Însă, acolo, în sufletul lor, au și multe lucruri frumoase, ca spre exemplu, cum și-au crescut copiii, ce eforturi au făcut pentru ei, ce eforturi au făcut pentru ca să aibă casă deasupra capului lor, cât de greu este să ai un salariu, cât de greu este să ierți anumit păcat, prin câte greutăți, prin câte suferințe au trecut. Foarte multe lucruri vă pot spune oamenii și veți rămâne încântați și veți iubi în ciuda prostiilor lor imense, nesimțirilor lor multe, dar dacă îi excludeți pe oameni, n-ajungeți decât să vă credeți foarte deștepți, foarte frumos, foarte frumos mirositori, însă la sfârșitul vieții vedem că suntem foarte puțin mirositori, nu mirosim frumos. Nu mirosim frumos începând cu prima zi a morții noastre, nu mirosim deloc frumos. Numai unii miros frumos și în timpul vieții și după. Și bineînțeles că nu mă refer la transpirație sau la spray, ci mă gândesc la viața lor și la sfințenia lor și la trupul care nu putrezește, la trupul plin de har, la sfinților moaște care rămân după ei. Așa că nu minimalizați ca să nu fiți minimalizați, pentru că asta înseamnă nu judecați. Nu considerați că oamenii nu se pot îndrepta, oamenii se pot îndrepta. Ajutați-i pe oameni să se îndrepte, adică fiți aproape pentru aproapele nostru. Toată binecuvântarea și pacea Dumnezeu să ne păzească și să ne întărească întru toate. Amin.